Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh. Ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya eyyühellezine aminu attakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayrel hediye hediye Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bidâ ve kulle bidâtin dalâle ve kulle dalâletin binnâ. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, İmam Buhari'den, Buhari'nin sahihinden son kitabı, Kitab-ı Tevhid'i almaya devam ediyoruz. Bugün inşallah Hafız İbn Hacer'in terkimiyle 50. bab, Ayni'nin terkimiyle 51. bab, ki sizde 51. bab olarak geçiyor. Ayni'nin ve Kastellani'nin şerhi esas alınmış. Evet. Babu zikrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve rivayetihi an rabbihi. Evet. Gökhan okuyalım. Şuradan şu kitabı şimdilik alabilirsin. Yazmayan bir adam. O yazmıyor. Ona yorulan yok. Kâle İmam-ı Buhari rahmetullah bâb-ı zikr-i nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve rivayetihi an rabbihi. Kâle attesini Muhammed ibn-i Abdurrahim. Kâle attesine Ebu Zeyd Sa'idu an-i Rabi'i el-Herevi'yü. قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. Evet. Murat. قال الإمام البخاري رحمه الله Bab-ı zikrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve rivayetihi an rabbihi. Haddeseni Muhammed ibn-i Abdurrahim kâle haddesena Ebu Zeydin Sa'id ibn-i Rabi'in Heraviyyü kâle haddesena Şu'betu an Katadete an Enes'in radiyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yervihi an rabbihi qale iza taqarrabal abdu ileyye shibran taqarrabtu ileyhi zira'an ve iza taqarrabe minni zira'an taqarrabtu minhu ba'an ve iza etani meşyen eteytuhu hervaleten. Evet. Nazır. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بروايته عن ربه قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو زيد سعيد بن ربيع الهروي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال إذا تقرب العبد إلى شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وَإِذَا أَتَانِي مَشْيًا أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً ferveleten değil mi? Evet. Mustafa. Kâle İmâmul Bukhari'yü rahimahullah babu zikrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve rivayetihi an Rabbihi. Kâle haddeteni Muhammedun bin Abdurrahim. Kâle haddetena Ebu Zeyd Sa'id bin Rabi' el-Harabi. Kâle haddetena Şu'be an Katade an Enes radıyallahu anh. عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. İlker, babı oku, babın ismini oku, sonraki hadisi oku, Ebu Hureyre hadisini oku. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. Tabii orada babı muzaf yaparsak daha doğru olur. Eğer babın olursa oraya bir fi getirmek gerekir. Değil mi? Ha, ne demek? Yani eğer babun zikrin nebi dersen olmaz. Çünkü hem baştaki kelimeyi ne yaptın? Nekra yaptın ve merfu yaptın. Ondan sonraki kelimeyi ne yaptın? Mecrur yaptın, hiçbir anlamı yok. Ha. Yani babu zikri, yani muzaf, muzafı ile. Eğer dediğin gibi olsaydı o zaman şöyle olurdu. Babun fi zikrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ve rivayeti an rabbihi olurdu. Demek ki orada babı ne yapacağız? Muzaf yapacağız. Ve tenvinli ne yapmıyor muzaf? Olmuyor zaten. Evet. Ha. Babu fikrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ve rivayetihi an rabbihi. Kale haddefena müseddetun an Yahya anil teymiyyi an Enes ibni Malik'in an Ebi Hureyre'te kale Rabbuma kale Rabbuma zekeran nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kale iza teqarrabel abdu minni şibran teqarrabtu minhu zira'an ve iza teqarrab minni ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا وقال معتمر سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. Evet. Evet. Bir kişiye daha bu sonrası okutalım. Bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه قال حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ziraan ve izâ tekarrabe minni ziraan tekarrabtu minhu ba'an elbu'an ve kâle mutemir semitu enese anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yervihi an rabbihi azze ve celle. Evet. Ali, okudun mu? Kâle İmâmu Buhari rahmehullah Bâb-ı zikrin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve rivayetihi an Rabbihi. Kâle haddesena Müseddet an Yahya an İtteymi an Enes ibn-i Malik an Ebi Hureyre'te kâle rubbemâ zekeren nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâle izâ tekarrabel abdu minni şibran tekarrabdu minhu zira'an ve izâ tekarrabe minni zira'an تقربت منه باعا. تمام وقتك مو؟ ها بوير بوعا. وقال مؤتمر سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقتك مو إكرام عادي. قال الإمام البخاري رحمه الله باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس ابن مالك عن أبي هريرة قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شبرا تقربت منه ذراعا وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أب بوعا. وقال مؤتمر سمعت أبي سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. Evet. Bu bab nadir bablardan, tek bir satırla ne yapmış? İmam Buhari iktifa etmiş. Yine babın kendisinde tebip olarak ne kullanmamış? Herhangi bir ayet ya da hadis ya da ne kullanmamış? Tabi sözü kullanmamış. Çünkü ifade açık. Gelen hadislerde zaten bu ifadeyi ne yapıyor? Teyit eder mahiyette. Ne diyor İmam Buhari? Diyor ki Babu zikrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı zikretmesi. Burada zikirden maksat bir şeyi anlatmak. Hani meseleyi size zikrediyorum diyoruz ya, bir şey anlatmak, bir şeyi zikren ortaya koymak, yani lisanen ortaya koymak, zihnen değil, zihni düşünce tarzıyla değil. Ya ne? Lisanla, yani konuşarak ne yapmak? Bir şeyi zikretmek. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir şeyi ne yapması? Zikretmesi. O birazdan o şeyin ne olduğunu açıklayacak. Lisanen ortaya koyması. Gene ikinci bir ne kullanmış? Bunun üzerine kelime kullanmış. Ve rivayetihi. Ve rivayet etmesi, anlatması. Kimden? An Rabbihi. Rabbi Allah Azze ve Celle'den. Ha, şimdi dikkat edersek İmam Buhari burada zikir ve rivayet kelimelerini ne yapmış? Üst üste kullanmış. Halbuki şöyle de diyebilirdi. Babu rivayetin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem an Rabbihi. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam kimden? Rabbinden ne yapması? Rivayet etmesi, anlatması, değil mi? Evet. Böyle dememiş. Zikir kelimesi kullanmış. Ha, bunun pek çok nedeni var. Bunun pek çok nedeni var. Ha. Şarihler pek çok neden saymışlar. Ama özellikle iki nedeni zikretmekte fayda var. Bir tanesi, burada zikir kelimesini kullanmasının nedeni Peygamber aleyhissalatü vesselamın doğrudan neyi değil bu? Muhteva olarak, doğrudan muhteva olarak, mana olarak doğrudan kendisinin kullandığı ne değil? Kutsi hadis değil bunlar. Öyle mi? Nebevi mi, kutsi mi? Nebevi hadis değil bunlar. Ya ne bunlar? Kutsi hadis. Doğrudan ne yapıyor? Kimden? Rabbinden bize ne yapıyor? Rivayet ediyor. İşte Rabbinden rivayet etmesi, Rabbinin kelamını rivayet etmesidir. Rabbinin kelamı da zikirdir. Rabbinin kelamı da nedir? Zikirdir. He. Onun için burada rivayete ayrı bir kutsiyet ifade ediyor. Yani bizim İmam Buhari'den rivayet ettiğimiz ya da İmam Buhari'nin şeyhinden rivayet ettiği mesele her ne kadar rivayet ilmi açısından rivayeti gösteriyorsa da burada doğrudan ne var? Burada doğrudan ne var? Peygamber aleyhissalatu vesselamın rivayeti var. Kimden? Rabbinden. Rabbinden olunca bu rivayet Rabbinin ne oluyor bu? Zikri oluyor. Yani kelamı oluyor. Rabbinin neyi oluyor? Lafzı oluyor. Rabbinin lafzı ve kelamı olunca da bir zikir oluyor. Bu bir. İkincisi, zikir ve rivayet arasında İmam Buhari ne yapmış? Ve diyerek bir ayrım gözetmiş. Önce zikir demiş, sonra rivayet demiş. Değil mi? Evet. Şahitler diyorlar ki nedeni aslında açık. Nedeni aslında açık. Neden? Kimden? An Rabbihi. Şimdi ne demek an Rabbihi? Peygamber aleyhissalatü vesselam normalde vahyi kim vasıtasıyla alıyor? Cebrail vasıtasıyla alıyor. Cebrail vasıtasıyla aldığı zaman rivayet lafzını kolaylıkla kullanabilirsin. Çünkü rivayet bazen doğrudan almayı ifade ettiği gibi bazen de neyi ifade eder? Aradaki bir neden, aracıdan almayı rivayet eder. Ama zikir kelimesi doğrudan kimden? Allah'tan almayı ne yapar? İfade eder. Zikir kelimesi doğrudan kimden? Allah'tan almayı ifade eder. Diyor ki ayni ey hâzâ babun, yani bu bir bab. Fî zikrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, peygamber aleyhissalatu vesselamın zikretmesi hakkında, dediğimiz gibi yani Rabbinden alıp bize zikretmesi, nakletmesi hakkında. Ve rivayeti an Rabbihi, Rabbinden rivayeti hakkında, ey bidun vasıtatı Cibril sallallahu aleyhi ve sellem, Cibril vasıtası olmadan, Cibril'i vasıta olarak kullanmadan. Ve yusemma bil hadisil kutsi, buna ne denir? Kutsi hadis denir. Ve keza kal ekseri şurrah, şahilerin ekserisi böyle demiş. Yani burada özellikle zikir kelimesini neden kullanıyor? Özellikle neden? Doğrudan kimden alıyor bunu? Rabbinden alıyor. Doğrudan Rabbinden alıyor. Cibril'den almıyor. Yani Cibril vasıtasıyla almıyor. Galel Hafız, şimdi Hafız İbn Hacer de diyor ki yahtemil, bir ihtimal daha mümkün. En tekunel cümle ula mahzufetul mef'ul. İlk cümlenin mef'ulu hasfedilmiş. Muhtemelen. İlk cümlenin mef'ulu ne yapılmış? Hasfedilmiş. Yani kaldırılmış. Ve takdir, takdir nedir? Şudur takdir. Babu zikrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme rabbahu azze ve celle. Heh. Ney? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbi azze ve celle'yi zikri. Yani ne yapması? Anlatması. Bize ne yapması? İfade etmesi babı. Sonra ve rivayetuhu an Rabbihi. Yani şöyledir. Babu zikrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme rabbehu azze ve celle. Ve hani bab var ya başta. Ha, babu evet rivayetihi an Rabbi. Bu da mümkündür diyor. Bu da Hafız İbn Hacer'in neyi? Yorumu. Şey diyor ki devamında İbn Hacer, ve yahtemil, başka bir ihtimal daha mümkündür. En yekun zammene zikr manet tahdif. Söylediğimiz gibi. He, zikir kelimesine hangi anlamı soktu? Hadde fena. Yani ne demek? Allah bize, yani burada kimi kastediyor? Kendisini, yani hadde feni. Yani Allah bana doğrudan ne yaptı? Söyledi. Doğrudan ne yaptı? Haber verdi. Bu da mümkündür diyor. Feaddahu bi an. Ama ne yaptı? An kelimesiyle onu mefullendirdi. He. Halbuki zikir kelimesinde illa da an ne yapmıyor? Gerekmiyor. Aynen yukarıda olduğu gibi. He. Dedik ya. Neydi? Babu zikrin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme rabbehu. Yani orada an kelimesine ne yap? Ne yok? İhtiyaç yok. Ama diyor ki burada ne yaptı? Anla tadiye etti onu. Feyekun kavluhu an rabbihi, burada an rabbihi sözü de diyor müteallak bir zikir ve rivaye ma'an. Yani aynı anda hem neyi? Zikrin hem de neyi? Rivayetin aynı anda neyi? Mecruru. Yani onları ne yapmış? Cer etmiş. Yani onların başına ne yapmış? Gelmiş. Bu da mümkün diyor. İşte hep söylediğimiz ihtimaller bunlar. Onun dışına ne yapmıyor? Çıkmıyor. Diyor ki وَقَدْ تَرْجَمَ هَذَا فِي كِتَابِ خَلْكِ اَفْعَالِ الْاِبَاتِ. İşte bu çok önemli. Diyor ki bu hususu Halk Ef'ali İbadatlı neyinde? Kitabında şöyle ne yaptı? Baplandırdı. Yani ifade biraz daha ne orada? Değişik. Ne diyor? Mâ kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yezkuru ve yervi an rabbihi. Bitti. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Rabbinden zikrettikleri ve rivayet ettiklerinin babı. hani mana şairin kalbinde diyoruz ya. Yani sen İmam Buhari'nin kastını gene İmam Buhari'nin kendi diliyle ne yaparsın? Anlarsın. Eğer ne yaparsan biraz gayret edersen çok fazla neye de dalmaya gerek yok. Kitaplara da dalmaya gerek yok. İbn Hacer'in oldu mu elinde sana yeter. Fethül Bari'nin elinde olsun o sana yeter. La hicrete badel feth. Ha. Ama maalesef şu elinizdeki Fethül Bari tercüme bab başlığından bile zikir kelimesini atmış. Oku bayram. Ne diyor? Bak bak göreceksin. Hazreti Peygamber'in Rabbinden rivayette bulunması. Görüyor musunuz? Zikir kelimesini bile atmış. Arapçasında var mı? Elbette Arapçasında var. Artık bilemiyorum yani ona sormak lazım. Halbuki burada ne var? Özel bir ifade var. Ha, özel bir ifade var. Yani tabi düzeltilmesi gereken hususlar bunlar. Arapçasında var, Türkçesinde hata var. Kaldı ki İbn-i Hacer'in zikrettiği hususlar yani şerhle alakalı hususların hiçbir tanesi açıklama bölümünde yok. Lazım olmayan bölüm var açıklama bölümünde. Yani bu hadisin bab başlığıyla uygun bölümü yok. Bu hadis niye buraya konmuş? Ya da bu bab başlığının bu hadiste neyi? Alakası nedir? Yok oralar alınmamış. Lataif'le alakalı bir bölüm alınmış. Tabii o mütercimin hatası değil. Kimin hatası? Bu eseri ne yapan? Özetleyen zatın hatası. İşte hep söylüyoruz. Özetler çok fazla bir şey ne yapmıyor? İfade etmiyor. Adamı yarı yolda bırakıyor maalesef. Demek ki İmam Buhari Kalb Efalil İbad adlı kitabında Mâ kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme yezkuru ve yervi an rabbihi, Peygamber aleyhissalatü vesselamın Rabbinden zikrettikleri ve rivayet ettiklerine dair bab. Daha sonra diyor ki İbn Hacer ve huve avda. İşte bu bab başlık olarak buradakinden çok daha ne? Açık net. Demek ki burada zikirden maksat doğrudan Rabbinden ne yaptığı, tahdis ettiği, anlattığı, aktardığı ney? Hususlar. Bu bir. İkincisi zaten Rabbinin kelamı, kavli, fermanı da nedir bizim için bir? Zikirdir değil mi? Bizim için bir zikirdir. O bakımdan önemlidir. Şimdi Şeyh Abdullah Güneyman diyor ki ve kul ben de derim ki diyor. Bunun üzerine bu bilgileri verdikten sonra enne muradehu, İmam Buhari'nin kastı, muradı enne Resul'e sallallahu aleyhi ve selleme yervi an rabbihi ma kâlehu teâlâ. Aleyhissalatu vesselam Rabbinden rivayet eder. Neyi? Rabbinin dediğini. Rabbi neyi demişse onu ne yapar? Rivayet eder. Başka ve enzele aleyhi, kendisine indirdiğini rivayet eder. Yani Allah kendisine ne demişse, ne indirmişse onu bize ne yapar? Rivayet eder, aktarır. Yani Kur'an'ı da bize zaten aktarmış, rivayet etmiş. Biz Kur'an'ı Cibril'den duymadık. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ağzından duyduk. O bize bunu nakletmiş, rivayet etmiş. Değil mi? Biz de ondan ne yaptık? Sahabeleri vasıtasıyla aldık. İşimizden peygamberi de gören yok. İlk başta yazılı da değildi. Demek ki ilk rivayet neyle başlamış? Kur'an'la başlamış. Onun mucizesi Kur'an'dır. İlk rivayet o ayrı bir olay. İlk rivayet neyle başlamış? Kur'an'la başlamış. Ferrasulü sallallahu aleyhi ve sellem yezkuru bilafzihillezi huve fi'luhu. Peygamber Efendimizin burada bu kutsi hadis dedik ya. Bu kutsi hadisi Peygamber Efendimiz kendi lafzıyla bize zikrediyor ki kendi lafzı da onun neyidir? Fiilidir değil mi? Eylemidir. Ne yapıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Bu kutsi hadisi bize kendi lafzıyla ne yapıyor? Zikrediyor ki onun fiilidir. Kur'an'dan farkı var. Her ne kadar lafız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili olarak ortaya çıkıyorsa da Kur'an lafzen kimin? Allah'ın. Bir harfi dahi ne yapılamaz? Değiştirilemez. Burada kastettiği lafız itibarıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eylemi ona ait. Peki neyi bize zikrediyor? Kelame Rabbihi Teala. Rabbinin neyini? Kelamını. Ve kelamullahi teala, Allah'ın kelamı da evet gayru fi'li rasul ve lafzihi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiili ve lafzının neyi? Gayrı. Yani peygamberin fiili ve neyi değil? Lafzı değil. Fel lafzu lir rasul. Burada lafız kime ait? Peygambere ait. Vel melfuz bihi, ama lafzen naklettiği, rivayet ettiği şey huve kelamullah. Allah'ın neyi? Kelamı. Fe hazel bab, işte bu bab kesabı kıhi, daha önce geçen bab gibi, mimma fihi tefrik. Ne var ikisinde de? Ayrım var. Beyne fi'lil abdil mahluk, evet, kulun yaratılmış fiiliyle, ve beyne ma huve vasfun lillahi gayru mahluk. Allah Azze ve Celle'nin mahluk olmayan neyi? Sıfatı, vasfı arasında ne var? Ayrım var. Ve hâzâ huvellezî tettefiku mâhul ahadîs elleti zekeraha. İşte bu daha önce de zikrettiği gibi, ha, İmam Buhari'nin zikrettiği hadislerle birlikte ne yapıyor? İttifak halinde kendini gösteriyor. Vallahu alem diyor. Allah en doğrusunu bilir. Demek ki bab başlığı kısaca bu. Bab başlığı hakkında bilmemiz gereken bu. Daha sonra ne yapıyor? Daha önce aldığımız neye? Bir hadise yer veriyor. Hadisi iki ayrı kanaldan peş peşe İmam Buhari rivayet etmiş. Bir tanesi Enes kanalıyla, Enes bin Malik. Diğeri Ebu Hureyre kanalıyla bize ne yapmış? Vermiş. Ebu Hureyre kanalıyla verdiği hadiste ne var? Bir tereddüt var. Hani diyor ya, an Enes bin Malik, an Ebu Hureyre. İkisini bir arada ne yapmış? Cem etmiş burada. He. Ki Ebu Hureyre hadisi olarak biliyoruz. Daha sonra Rubbema zekeren Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem, muhtemeldir ki peygamberi zikretti. Yani merfu mu mevkuf mu şeklinde bir ihtilaf var. Ama onu da ne yapmış? En son cümleyle izah etmiş. Hani diyor ya, ve gâle mu'temir semi'tu ebi. Mu'temir bin Süleyman. Semi'tu ebi, yani babamı Süleyman'ı işittim. Semi'tu enesen, enesi işittim. An Ebu Hureyre'te, Ebu Hureyre'den ki o da kimden? An Rabbihi Azze ve Celle. Ebu Hureyre Rabbinden rivayet edebilir mi? Edemez değil mi? Kimden aldı? Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan aldı. Yani burada sahabinin mürseli bu. Ne demek sahabinin mürseli? Yani sahabi Peygamber aleyhissalatü vesselama atfediyor. İsmini zikretmese de ne yapıyor? Atfediyor, çünkü bu tür hususlar içtihada dayanarak söylenilecek hususlar değil. Ebu Hureyre de olsa, Ebu Bekir de olsa Rabbinden hiçbir şeyi peygambersiz nakledemez. Ama bugün ne yapıyor? Meşayih 1400 yıl sonra, peygamberin tabii o da bi'setinden 1400 yıl sonra ne yapıyor? Hatta hicretinden, bi'setinden bile değil, 1400 yıl sonra ne yapıyor? Rabbinden nakillerde bulunabiliyor. Halbuki şu nas bile belli başına bir sopadır. Şu nas bile belli başına onlara bir sopadır. Şimdi ilk rivayete gelelim, Enes rivayetine. Daha önce hatırlıyor musunuz? Bilemeyeceğim. Hatırlıyor olmanız lazım. Yine Tevhid kitabında zannedersem 15. baptı. Bir bakın. Babu kavlillahi teala ve yuhadzirukumullahu nefse, Allah nefsiyle sizi korkutur, sakındırır babu vardı. 15. bab mıydı? Bakın 7405 nolu hadisti. Sizde 15 değil mi? Evet. Evet, 7405 nolu hadisti. Orada ne yapmıştı? Bu geçmişti. Orada geçmişti. 7405 nolu hadis. Açalım bakalım. 7405. Orada geçmişti bu hadis. Evet. Ebu Hureyre lafzıyla geçmişti orada. Dikkat edin. Yani Ebu Hureyre'den 7405. Yine 35 nolu bapta geçmişti. Babu kavlillahi taala, Allah'ın şu fermanının babı. Yuridune en yubeddilu kelamallah. Allah'ın kelamını tebdil etmek istiyorlar. 7505. 7505. 7505. 35. bab. Bakın 35 mi sizde? Değişebiliyor çünkü. Bendeki babla sizdeki bab. 7505 bende. Yine Ebu Hureyre lafzıyla orada. Evet. Ne yaptık biz bunları? Aldık değil mi? Evet. Sizde 36. Sizde 36. Ben de İbn Hacer'in terkimi olduğu için siz bir ileriden gidiyorsunuz. Evet. Ne diyor? Daha önce hadisin şerhine yer verdik. Onun için iki kere bunu şerh ettiğimiz için yeniden şerhe gerek yok. Diyor ki burada Gale diyen İmam Bukhari rahmetullahi aleyh haddeseni Muhammed ibn Abdurrahim. Muhammed ibn Abdurrahim ne yaptı? Bana tahdis etti. Ne yaptı bana? Rivayet etti. Muhammed bin Abdurrahim. Saika denirmiş bu adama. İsmi Saika'ymış yani. Çok gürlermiş. Evet. Gal haddesena Ebu Zeyd Said bin Rabi el-Herevi. Evet. Said bin el-Rabi Beyya'u-Siyab el-Hereviyye her şehrine mensup, aynı zamanda bir kabile ismi bu, elbise satarmış. Gal haddesena Şube, Şube İbnül Haccac meşhur. An Gatade, ki Enes'ten çokça rivayeti vardır tabiinden, Gatade İbn Diame Es-Sedusi. An Enes'in, Enes bin Malik radıyallahu anh. Anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, peygamber aleyhissalatu vesselam'da yervihi, bak yervihi yani yervin nebi aleyhissalatu vesselam, peygamber aleyhissalatu vesselam an Rabbi azze ve celle, Rabbinden ne yapıyor bize rivayet ediyor. Gale diyor ki diyen Allah, buyuran Allah, İza tekarrabel abdu ileyye şibran, kul bana bir karış yaklaştığı zaman, bir karış değil mi? Bir karış. Tekarrabdu ileyhi zira'an, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bir karış yaklaştığında ben ona ne yaparım? Bir arşın yaklaşır. Bunları hep aldık önceden. Ve izâ tekarrabe ileyye zira'an, bana bir arşın yaklaştığında tekarrabdu minhu ba'an, ben ona bir kulaç yaklaşır. Bir kulaç. Ve izâ etâni meşyen, bana yürüyerek geldiğinde eteytu herveleten, ona ben koşarak, hervele yaparak, çalımlı çalımlı yürüyerek. Hervele koşmayla yürüme arasında ortak arar. Nerede yapılırdı hatırlıyor musunuz? Ha? Sayda değil mi? Sayda yapılırdı. İki alemin arasında. Evet. Diyor ki Şeyhülislam İbn Teymiye, zahirul hitap, bu hitabın zahiri, enne ahadet takdireyn, bu iki takdirden bir tanesi, min cinsil ahar, diğeriyle aslında aynı cinsten, ve kilahuma mezkur bilafzil mesah, ikisi de neyle zikredilmiş, hangi lafızla? Mesafe lafzıyla. Karış, arşın, kulaç. Fela yahlu, şunun dışına çıkmaz. Ne o? İmma en yekune zahirul lafz, lafz-ı zahirinin olması fi takarrubil abd ila rabbihi, kulun Rabbine takarrubünde huve takarrub bil mesahetil mezkura, o zikredilen mesafeyle olması. Yani ya diyor hadis lafzının zahiri üzere alınır. Yani o da ney? Kul Rabbine hadiste zikredildiği mesafeyle ne yapar? Takarrub eder, yaklaşır. Evla yakun. Ya da böyle olmaz. Fe inkâne zâlike huve zâhiru zâlikel lafz. Eğer husus, mesele hadisin geçtiği üzere, zahiri üzere ise fe imma en yekûne mumkinen evlâ yekûn. Ya bu mümkün olabilir ya da mümkün olmayabilir. Şimdi bakın, Şeyhülislam İbn-i Teymiye mantık kurallarını o kadar iyi biliyor ki arkadaşlar, burada tüme varıyor. Neye varıyor? Tüme varıyor. Yani hususlardan bir hareket ederek bir hususun üzerine diğer hususu, onun da üzerine diğer hususu katarak şimdi sonuca ulaşacak. Bakın çok enteresan. Diyor ki iki takdir var burada. Her biri diğerinin cinsinden. Eğer diyor hadis zahiri üzere ise, o da ne? Burada kulun Rabbine yaklaşmasından maksat o neyse, zikredilen mesafe ise, bu ya mümkündür ya da mümkün değildir. Fe inkâne mumkinen, eğer bu mümkünse, fel âhar eyzan mümkün. Diğeri de mümkün olur. Yani bunlardan biri mümkünse diğeri de mümkün olur. Yani eğer bir karış yaklaşmak mümkünse bir arşın yaklaşmak da mümkün olur. Bir arşın yaklaşmak mümkünse bir kulaç yaklaşmak da mümkün olur. Eğer yürümek mümkünse koşmak da mümkün olur. Sonra diyor ki وَلَا يَكُونُ ف۪ي ذَٰلِكَ مُخَالَفَةً لِلظَّاهِرِ. Bu da diyor zahire muhalefet olmaz. Yani zahir dedi hadisin zahirine, açık hükmüne muhalif olmaz. Fe in lem yekun mumkinen, ama eğer mümkün değilse, diyor ki fe min azharil eşya lil insan, insan için en zahir şey, eşyanın en zahiri, yani ortaya çıkanı, ilmuhu bi nefsihi, nefsini ne yapması? Bilmesi. Ve sa'ihi, gayretini bilmesi. Yani insan kendi nefsini bilir değil mi? Gayretini de bilir. Bunu en iyi kendi bilir. Önce Allah, sonra kendi bilir. Başkası bilmez. Ancak görürse bilir. Duyarsa bilir. Feyekun gaz zahara lil muhatap ma'na kurbihi bi nefsihi. Böylelikle muhatap için bir mana ortaya çıkmış olur. O da ney? Kendi nefsine ne yapması? Yakınlaşması. Kendi nefsine doğru ne yapması? Dönmesi. Ne demek bu? Yani demek istiyor ki, yani sen ne yaparsan kendi nefsine dönersen Allah da senin nefsine döner. Yani sen eğer bunu mümkün bile görmesen, yani Allah'ın sana bu mesafeyle yaklaşacağını mümkün bile görmesen, mümkün göreceğin şey şu olsun: o mesafeyi kendi nefsine ne yap? Döndür. Ne demek o mesafeyi kendi nefsine döndür? Sen ne kadar Allah'a yaklaşmak istersen bil ki o kadar yaklaşmışındır. Bunun mukabilinde de Allah sana ne yapacaktır? Yaklaşacaktır. Hani mümkün görmüyor olabilirsin. Mümkün görmeyenler çıkabilir diye bunu söylüyor. Tabi bitmedi cümlesi. Ve gad ulime, şu bilinir ki enne kurbe rabbihi ileyhi min cinsi zalik. İşte Rabbinin kuluna ne yapması? Yakın olması da aynı cinsten. Sen Rabbine yakınsan Rabbin de sana yakın. Yani sen kendini Rabbine yakın görüyorsun da ey kul, Rabbini kendine niye yakın görmüyorsun? Ha. Yani bil faraza söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ebu Said Osman Eddarimi'yi, Darimi'nin Sünen sahibi Darimi'nin aynısı değil bu, başka bir zat. Ha. Öyle çıldırtmışlar ki bu Cehmiye. Niye? İstiva inkar ediyorlar. Uluv'u inkar ediyorlar. Allah'ın neyi? Yüksekte olmasını inkar ediyorlar. Ebu Osman Said Eddarimi'yi çıldırtıyorlar. Ha. Bunun üzerine avamın neyini? Dikkatini çekmek için şunu söylüyor. Avamın dikkatini çekmek için. Diyor ki ey avam, parantez içinde, ha, minarenin üstündeki insan mı Allah'a daha yakındır? Yerdeki insan mı Allah'a daha yakındır? Şimdi bunu duyanlar diyor ki vay be diyor. Söylediği cümleye bak. Söylediği cümlede bir şey yok. Demek istediği şu. Allah madem ki nerede? Yukarıda. Zatıyla semada. Yukarıya çıktıkça daha çok Allah'a yakın olma hissi insanda ne yapar? Uyanır. Yoksa elbette ki madden Allah'ı minarenin üstüne koymuyor. Sadece takrip metodu kullanıyor. Yani en yukarıdakine bak. Hani hep söyleriz ya. Ha, yani diyelim ki adam 20. katta, o adama 16. kattaki mi daha yakındır, yoksa alttaki 1. katta mı ki daha yakındır? Ha, bu mekansal bir ifadedir. Ama Allah'la, Allah Azze ve Celle ile alakalı olduğu zaman iş mekansal olmaktan çıkıyor, insanların hissiyatıyla ne yapıyor? Orantılı oluyor. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yüksek bir yere çıktığı zaman Allahu Ekber dermiş, alçak bir yere geldiği zaman da Subhanallah dermiş. Yüksek bir yerde Allah en büyüktür dermiş. Çünkü büyüklüğünü hissedermiş. Bak şimdi nasıl anlıyorsunuz meseleyi, gördünüz mü? Ama alçak bir yere geldiği zaman Allah alçaklıktan ne yaparmış? Tenzih edermiş. Demek ki Allah'a ilk mekan isnat eden peygambermiş. Haşa kella. Ha, bunun mekanla, mekansallıkla alakası yok. Bu olay nedir biliyor musunuz? Bu olay Allah'ın uluvunu ikrardır. Siz bu uluvu ister manevi uluv değil, ister ne? Maddi, fark eden bir şey yok. Bak yukarı açıyorsun ellerini, dua ediyorsun. Bak yukarıdan istiyorsun, yukarıdan. Semavat insanlar için bir anlam ifade ediyor. He. Kıblenin değişmesi için bile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzü kad nera tekallube vecike fis sema diyor. Senin diyor vecihinin, yüzünün bir o yana bir bu yana gitmesini yön olarak semada görüyoruz diyor. Niye? Çünkü nereden istiyor? Semadaki Rabbinden istiyor. Bunu boşuna söylemiyor. He, burada da o var. Adam diyor ki ya diyor, Allah yaklaşır mı ya, haşa. Yani ne demek yaklaşma? İki tane ne var? Nokta var. İki tane nokta var. Yani işte o iki nokta var. İki nokta olunca ne yapalım? İşte yani Allah'ı mesela diyelim, bu Allah haşa kella, bu tarafa yaklaştıralım. Vay be, Allah bir mekandan diğer mekana ne yaptı? İntikal etti. E iyi de arkadaşım, madem ki iki nokta var, sen Allah'a yaklaşınca, sen bir mekana intikal edince, netice itibarıyla bir mekandan Allah'ın olduğu mekana intikal etmiyor musun? He, Allah boşlukta, mekanla muttasaf değil. Yani dediğim bizim dediğimizden farklı değil. Allah'ın inmiş olduğu, zatıyla inmiş olduğu en son nokta ne? Dünya seması. Daha aşağısı değil zaten. Daha aşağısı değil. He. Yani burada Şeyhülislam İbn-i Teymiye bize bir çıkarımda bulunuyor. Diyor ki ya çok diyor bunu şey yapma diyor. Yani büyük görme diyor. Yani Rabbinin kula kurbu yaklaşması, yani zati yaklaşma da olabilir bu. Manevi yaklaşma da olabilir. Fark eden bir şey yok. He. Kulunun ona yaklaşmasından farklı değildir ki diyor. Çünkü kulu ona yaklaşınca Rabbi de ona ne yapmış olur zaten? Yaklaşmış olur. İlla yani Allah'ın kula yaklaşması, Allah'ı bir yerden bir yere intikal ettirmek anlamında değil, kul ona doğru intikal ederse netice itibariyle yaklaşmış olur. Mesela Miraç. Çıktı babam, çıktı değil mi? İlliğine kadar yükseldi. Sidretil müntehaya geldi. Bak çıkıyor, Allah'a yaklaşıyor. Miraç'taki peygamber mi Allah'a daha çok yakındır? Sidretil müntehadaki peygamber mi Allah'a daha çok yakındır? Medine'deki peygamber mi? Hocam herkes Allah'a yakın. İlmiyle yakınlığı kastetmiyorum. Zati yakınlığı kastediyorum. Buna dikkat edeceğiz. Yani meseleleri ne yapmayacağız? Bağlamından çıkarmayacağız. Evet, buna çok dikkat edeceğiz. Daha sonra diyor ki feyekunul ahar eyvan zahiran fil hitap. Yani diğeri de hitapta zahir olur diyor. Fela yekun zahiril hitap huvel ma'nel mümteni. O halde hitabın zahiri de imkansız bir mana olmaz diyor. Bel zahiruhu huvel ma'nel hak. Aksine zahiri haktır. Sen Allah'a yaklaşırsan o da sana yaklaşır. Ya hocam bir ortak noktada mı buluşuruz? Ya üstadım, yani bu tabirler, bu yorumlar selefin yapmış olduğu yorumlar, kullanmış olduğu tabirler değil. Bunlar tamamen maddi kafayla, maddi kafayla, mahluk kafayla, maddi olmayan, tamam mı? Mahluk olmayan neyi? Yaratıcıyı düşünmek. Tabiri caizse sarrafın altını ve gümüşü ölçmeye, tartmaya kalktığı neyle? Teraziyle neyi? Dağları, arzı semavatı ne yapmak? Tartmaktır bu. Gayb alemi. Evet. Daha sonra diyor ki ve minel ma'lum. Malumdur ki ennehu leyse zahiril hitab ennel abd yetekarrab ilallah bi hareketi bedenihi. Sonra diyor ki hitabın zahiri şu değil yani. Nedir hitabın zahiri? Şu değil bakın. Kul Rabbine yaklaşır. Neyle? Bedenin hareketiyle. Mesela şibran bir karışla, ziraan bir arşınla, meşyen yürümeyle, her öğreten koşmayla. Yani ne demek? Yani sen Allah'a öyle karış karış yaklaşamazsın. Haman'ı düşünün. Sark yaptı değil mi? Ta göğe dayanacak ney bir? Kule yaptı değil mi? Merdiven yaptı. Ulaşabildi mi? Ki o merdivenin, kulenin halen daha bugün nasıl olduğu hakkında yorum yapılamıyor biliyor musunuz? Muhteşem bir şey yapmış. Hani bugün işte Dubai'de ya dünyanın en yüksek binası. Artık nasıl bir şeyse, çünkü Kur'an-ı Kerim olayı ibretle anlatıyor. Yani burada doğrudan kulun karışla yaklaşması, arşınla yaklaşması, kulaçla yaklaşması değil ya. Ney? Amellerle ne yapması? Rabbine yaklaşması. Yani kul mesafeyle Rabbine yaklaşamaz. Mümkün değil bu. Rabbinin ona yaklaşması, işte mesela gecenin son üçte birlik kesiminde dünya semasına inip yok mu bana dua eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden mağfiret isteyen, onu ne yapayım? Affedeyim. Yok mu benden bir şey talep eden, dileyen, ona istediğini ne yapayım? Vereyim diyen Allah. Yoksa yani arada iki zatın bir araya gelip ne olması? Birleşmesi, birbiri arasına girmesi, karışması yok, hulul yok. Vahdeti vücutçular işte bu hadisten hulul çıkarıyorlar, hulul. Yani hani birileri selefe ne diyor? Diyor ki siz diyor yani ne demek yani kulla Allah'ı bir araya mı getirdiniz? Hayır. Biz Allah'ın zatını hep mekanında tuttuk. Dedik ki o arşına müstevi, zatıyla semada ama bainun an halkıhi dedik değil mi? Mahlukatıyla ne değil? Karışık değil. Bitişik değil. Peki mahlukatıyla karışık olan, bitişik olan ne? Bütün sıfatlar. Bütün ne? Görmesi, işitmesi, bilmesi, güç sahibi olması. Bunların hepsi bizle beraber. Öyle mi değil mi Nazır? Ama birileri eğer Allah'ın zatıyla neyi? Kulun zatını ne yaptıysa? Karıştırdıysa bu hadis onu asla ne yapmıyor? Kastetmiyor. Haşa kella. Böyle bir şey yok. Yani o şeyi, reddiyeyi onlara vermek lazım. Onu demek istiyorum. Şeyh diyor ki ve bihâzâ yazhar ma'nel hadis. Abdullah bin Eyman diyor ki işte bununla hadisin anlamı ortaya çıkar. Ve ennehu leysel murad minhu ettekarrub ilallahi teâlâ bihareketil beden bihâzîl makadir vel heyye. Hadisten kastedilen diyor Allah'a diyor beden hareketiyle bu miktarla, bu miktarlarla zikredilen bu ölçülerle ve şekille yaklaşmak değil. Ve innemel maksud kastedilen ettekarrub ilallahi teâlâ, Allah'a tekarrub etmek. Neyle? Bil inabe ve rucu ve ikbalil kalp. Tevbeyle. Ona dönmeyle. Başka? Kalbi ona yöneltmeyle. Allah'a öyle döneceksin. Başka? Ve fi'li taat. Ne işleyerek? İtaat. Taat eylemlerinde bulunarak. Elleti. Öyle taat eylemleri ki tukarribul abd ila rabbi. Kulu kime yaklaştırır? Rabbine. Ve kad kâle Resul sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurdu ki ekrabu ma yekunul abd min rabbihi ve huve sacid. Kulun Rabbine en yakın olduğu yer ve vakit nedir? Secde. Nedir bu yakınlık? Şimdi eğer bu yakınlık, en yakın olan yer burası, zati yakınlık olsaydı demek ki kulla kim? Yaratıcı birbirine karışmış olurdu. Halbuki buradaki yakınlık o değil. Evet. Ve tekaddem, daha önce geçti, aldık zaten biz bunları, biliyorsunuz. Enne kurballahi teala, Allah'ın kurbu, yakınlığı ve dunvehu, yakın olması min bazı mahlukatihi, bazı mahlukatından la yestelzim halvehu min fevki arşi, onun arşını boş bırakmasını ne yapmaz? Gerekli kılmaz. Bel yakrab ila men yeşa min ibadihi, kullarından istediğine ne yapar? Yaklaşır. Ve huve fevki arşi, ama nerededir aynı zamanda? Arşının üstündedir. La yekunu şey min halkihi fevkahu ebeden. Hiçbir şey mahlukatının onun üstünde ne yapamaz? Olamaz. Ve lemma karrabe kelimehu Musa ileyhi neciyya. Kelimi Musa'yı kendisine fısıldaşan bir insan kadar ne yaptığında? Yaklaştırdığında. Kâne celle ve alâ fevka arşihi. Allah neredeydi? Arşın üstündeydi. Ve kezalike gayra Musa, yine Musa'nın dışındakiler iz karrabahu ileyhi, ki Allah onu ne yapmıştı, kendisine yaklaştırmıştı. Fe innehu yakrabu ileyh ve huve fevka arşihi. Onlar da ne yaparlar? Allah arşın üstündeyken ona yaklaşırlar. Teala ve tekaddes ve sabakal kelam ala hazel hadis, ki daha önceden biliyorsunuz Allah'ın kurbunu ve dünvünü ne yapmıştık? Almıştık. Babını ne yapacaksınız? Göreceksiniz. Önümüzdeki hafta ders yok. Ondan sonraki hafta ders var. Bir işim var. Önümüzdeki hafta ders olmadığı için şu kurb meselesini diğer geçen baptan ne yapın? Bulun yerini. Şöyle bir oradaki hadislere ne yapın? Bakın, hatırlayın. Ve şahid minel hadis, hadisin şahidi kavluhu yervihi an rabbihi azze ve celle, Rabbinden ne yapar? Rivayet eder. Kim? Peygamber. Gal izâ tekarrada, kulun bana yaklaştığında ilâ ahirihi, hadisin sonuna kadar almıştık. Ferrasûlü sallallahu aleyhi ve sellem yervi an rabbihi azel kelam, bu kelamı aleyhissalâtu vesselam kimden rivayet eder? Rabbinden. Ellezî tekellemallahu bihi, ki Allah onunla konuştu, o kelamı söyledi. Feravahu anhu, peygamber de ondan onu ne yaptı? Rivayet etti. Sevaen kâne zâlike bi vâsıtatil cibri ve huve zâhir. İsterse bu Cibril vasıtasıyla olsun ki zahir olan bu, ev bi gayri vasıta ya da vasıta olmadan fe sahabe semi'u hazel kelam bilafzir Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe bu kelamı peygamberin lafzıyla duydular, işittiler. Ve saddaku bi ennehu kelamullahi, bunun Allah'ın kelamı olduğunu tasdik ettiler. Revahu rasuluhu anhu, ki onu Resulü ne yaptı? Rabbinden bize rivayet etti diyor. Bir sonraki hadis gale diyor Müseddet. Evet. Müseddet bin Müserhet. Evet. An Yahya. Evet. An Yahya. Kimdir bu Yahya? Bilen var mı? El-Kattan. Evet. Bu Yahya arkadaşlar, Yahya vel-Kattan. Yahya el-Kattan. Evet. Kimden? An Teymi. Süleyman ibn Tarham. Teymi Süleyman ibn Tarham. An Enes ibn Malik. Enes bin Malik'ten. An Ebi Hureyre. Ebi Hureyre'den. Rubbema zekeren nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Muhtemelen ki diyor Ebu Hureyre peygamber aleyhissalatü vesselam'ı zikretti. Kal dedi ki, diyen peygamber, tabi dediğimiz gibi birazdan diğer rivayetlerini vereceğiz, hadisini okutacağım size. Kimden bunu? Allah'tan naklediyor. İza tekarrabel abdü minni şibran tekarrabbü minhu zira'an. Evet. Kul benden bir karış yaklaştığı zaman ben ona bir arşın yaklaşırım. Ve izâ takarrabe minni zira'an takarrabbü minhu ba'an ev bu'an. Ha, bana bir karış yaklaştığı zaman ben ona neyse yaklaşırım? Bir kulaç yaklaşırım. Evet. Bir arşın yaklaştığında ben ona bir kulaç yaklaşırım. Ba kelimesi, bu kelimesiyle de ne yapıyor? Telaffuz ediliyor. Elba ma'ruf. Ve huve kadru meddiliye değil. İki el mesafesi miktarı. Min etrafil esabi'il yed. He. Elin parmaklarının etrafından başlıyor. İla etrafil esabi'il uhra. Diğer elin neyine kadar? Parmaklarına kadar gidiyor. Vel bu bi fethil ba mastar ba. Evet. Ve biddam cem'i ba. Yani ne demek? El bu bi fethil ba mastar ba. Mastarı yani ba'ın mastarı. Ve biddam cem'i ba. Ba'ın neyi? Damme ile cem'i çoğulu. Daha sonra diyor ki ve kale Mu'temir. Mu'temir bin Süleyman o. Semi'ötü ebi, babamı işittim. Semi'ötü enesen, enesi işittim. An ebi hureyrete, ebu hureyreden. An rabbihi azze ve celle, o da Rabbinden. Bakın ne yaptı? Başka bir yoldan. Ne yaptı? Hadisi bize ne yaptı arkadaşlar? Vasletti. Yani kastuhu et tasrih bi ennehu merfu. Kastı ne? Hadisin merfu oldu. Ve ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem revahu an rabbi azze ve celle, ki peygamber onu kimden rivayet etti? Rabbinden. Daha önceki babla dönersek zaten ne yapacağız? Göreceğiz arkadaşlar. Açın 7405'i, yani 15. babı. Orada gale haddesena Ömer ibnül Hafs, Ömer bin Hafs'tan gale haddesena ebi, babası Hafs, Ameş'ten, çok farklı bir kanal. Semi'tu Eba Salih, evet, Ebu Salih'ten. An Ebi Hureyre, Ebi Hureyre'den. Gal, galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber dedi ki, Yekullah Teala, Allah dedi ki, Ömer 1, Hafs 2, Ameş 3, Ebu Salih 4, Ebu Hureyre 5. Humasi. Burada Müseddet 1, Yahya 2, Teymi 3, Enes bin Malik 4, Ebu Hureyre 5. Bir altta dikkat edin. He, Mu'temir babamdan diyor ki Mu'temir'den Yahya rivayet ediyor. Müseddet Yahya 2, Mu'temir 3, babası 4, Enes 5, Ebu Hureyre 6. Evet. 30 kaç dediniz? 35 ne oldu mu dediniz? Bapta hadde 36. Haddesena ki 7504. Haddesena İsmail, İsmail 1. Haddeseni Malik 2. An Ebi Zinat 3. Anil Areş 4. An Ebi Hureyre 5. Demek ki İmam Buhari en az kaçtan rivayet ediyor bunu? 5'ten, yani Humasi. Demek ki alisi ne? Humasi yazmıyorum tahtaya. Çünkü aynı babın içinde. Nazili de ne? Südasi. Altılı. Evet. Alisi ne? Humasi. Nazili ne? Südasi. İmam Buhari böylelikle ne yapmış? Hadisi rivayet etmiş. Burada da dediğimiz gibi yine Rabbinden bunu ne yapıyor? Bize naklediyor. Burada kalalım. Diğer Ebu Hureyre hadisiyle kaç hadis daha kaldı bu hafta arkadaşlar? 3 hadisi de diğer inşallah. Ders önümüzdeki hafta yok, bilginiz olsun. Gelmeyenleri söyleyin. Bir sonraki hafta Allah nasip ederse inşallah dersimiz burada olacak. Salı günkü dersimiz burada olacak. Kısaca bu dersle alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim menheci dersimize. Şimdi selefin ilim tahsili ile ilgili sözlerini alıyoruz. Burada zannedersem bu babların hepsini aldık. Eğer almadıysak bana hatırlatın. Alimlerin anlayış ehli, fehim ehli oldukları ve anlayışın yolunu onlardan geçtikleri ve ilmi sadece kitaplarla almayla iktifadan tahsil babı. Aldık mı bunu burada? Aldık, aldık değil mi? Aldık, evet. Zikredelim. Alimlere taat ve ilmin ancak onlardan alınacağına dair bab. Aldık, onu da aldık burada. Evet. İlmin çok okumayla ya da çok ezberle olmadığı ancak anlayışla olduğuna dair bak. Onu da aldık. Onu da aldık. Demek ki bu bapları burada ne yapmışız? Almışız. O zaman hemen neye dönelim? Ehl-i sünnet vel cemaati neyine? Evet, seçkin özelliklerine dönelim. Oradan kaldığımız yerden hatırlıyor musunuz nerede kaldığımızı? Bundan sonra bu kitabı getiriyorsunuz. Tercümeleri elinizde mevcut. O bablardan dolayı ara vermiştik biraz. Bazen o tür şeyler de alıyoruz. Evet, nereye gelmiştik? Hatırlayan var mı? Hocam, ehl-i sünnet ve cemaat dışındakilerin nezdinde akide ilminin isim ve lakapları. Onları aldık zannedersin. Aldık mı? İsim ve lakaplarını aldık diye hatırlıyorum. Aldık diye hatırlıyorum. Evet, isim ve lakapları aldık diye hatırlıyorum. Zannedersem sünnet ve tanımına geldik. Evet. Sünnet ve tanımı. Bayram okuyalım. Ehl-i sünnet vel cemaat tanımı. Bir, sünnetin tanımı. Şimdi ehl-i sünnet vel cemaat iki kelimeden oluşuyor değil mi? Sünnet ve cemaat ehli. Hem sünnet var hem de ne var? Cemaat. Onun için ne yapıyor burada? Etimolojisine giriyor. Yani işte hem lugat hem ıslah anlamlarını veriyor. Evet. Sünnetin sözlük tanımı. Sünnet kelimesi sözlükte tarik, yol ve siret demektedir. Demektir. Lebit bin Rebiya meşhur muallakatında şöyle der. Nice topluluklar vardır ki atalar onlar için bir yol belirlemiştir. Ve her kavmin bir sünneti, yani yolu ve onu koyan imamı vardır. Başka bir yerde ise şöyle der. Rabbim beni muvaffak kıl ki ayrılmayayım. Yolların en hayırlısında ilerleyenlerin yollarından. Demek ki sünnet, ki sünen çoğulu, muallakatta bile geçiyor yani. Evvelinde bile var yani. Ne anlamında? Yol anlamında, uslup anlamında, yöntem anlamında, üzerinde gidilen ne? Hat anlamında mevcut. Evet. İbn Manzur dedi ki, sünnet iyi ya da kötü olsun, siret, yol anlamındadır. Halid bin Ukbe el-Uzeyli şöyle der. Sakın ha, tutturmuş olduğun yoldan dolayı üzülme. Çünkü sünnet olarak razı olacak ilk kişi o yola girendir. Akide alimlerinin ıslahında sünnet. Evet, yani lügatta demek ki sünnet yol ve siret anlamlarında. Yol ve siret anlamlarında. Ne yapıyor müellif? Allah kendisinden razı olsun. Bunu ne yapıyor? Lugavi olarak neye? Hem şiirlerin derc edildiği kitaplara hem de lügat kitaplarına ne yaparak, dönerek bize ispat ediyor ki Zaten maruf bir mesele. Evet. Peki önemli olan ne? Lugat anlamı değil, ıslah anlamı. Nedir sünnet bizim için? Neyi ifade eder? Evet. O ilim, itikat, söz ve amel cihetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının üzerinde olduğu yoldur. O ittiba edilmesi gereken, ehli övülen, muhalefet edeni kötülenen yoldur. Sünnet kelimesi ibadetlerdeki ve itikattaki sünnetler için kullanıldığı gibi bid'atin mukabili, karşıtı olan şey içinde kullanılır. Yani ispat yönüyle nedir? İşte dinin kendisi, yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın din namına bize haber verdiği her şey nedir? Sünnet ifadesiyle ne yapar? Yer bulur. Yani bunun lafzen rivayetine biz her ne kadar hadis diyorsak da yaşam boyutuyla kendisi nedir bunun? Sünnet. Sünnettir. Mevcut haliyle sünnettir. Bir de bunun neyi var? İspat boyutuyla değil de nefi boyutuyla. Neyi var? Tarifi var. Hani bir şeyi zıttıyla ne yapın? Tarif edin gibi. İşte büyük diyemiyorsan küçük değil de. Güçlü diyemiyorsan zayıf değil de. Bunda olduğu gibi bidat deyince o bidatın zıttı her şey nedir? Sünnettir. Sünnetin zıttı her şey de nedir? Bidattir. Mukabiliyle de ne yapabiliriz? Tanımlayabiliriz. Yani buradan şunu anlıyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti bidat değildir. Çünkü sünneti nedir? Sünnetin kendisidir. Bidat işte o sünnette olmayan her şeydir. Demek ki bidat olmayan her şey sünnet, sünnet olmayan her şey de bidattir. Evet. Bundan dolayı şöyle denir. Filan kişi ehli sünnettendir. Yani doğru, övülen yolun ehlindendir. İki. Yani sünnet ehlindendir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden, sünneti üzere gidenlerden, sünnetin izinden gidenlerdendir. Evet. Ki biz bununla gurur duyuyoruz değil mi? Asla ehl-i sünnetliğimizde ne yok? Taviz yok. Evet. 2. Cemaatin tanımı. Sözlük tanımı. Cemaat kelimesi sözlükte cemi'a maddesinden kökünden türetilmiştir. Cema. Maddesinden kökünden türetilmiştir. Toplamak, toplanmak ve bir araya gelmek manaları etrafında döner. Ve o dağılmanın zıttıdır. İbn-i Faris şöyle der. Cim, mim, ayın harfleri tek bir asıldır. Bir şeyin birleşmesine, toplanmasına işaret eder. Denir ki... Tamam, sen Türkçesini oku. Denir ki güzel bir şekilde topladın. Evet. Akide alimlerinin ıslahında cemaat... Onlar ümmetin selefi olan kitap ve sünnetten apaçık hakkın etrafında toplanan sahabe, tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzelce uyanlardır. 3. Ehl-i sünnet vel cemaat ve onların bu isimle isimlendirilme sebebi. Okuyamadığın şey cemaatü şey'e cem'an. Cemaatü şey'e cem'an. Evet. 3. Ehl-i sünnet vel cemaat ve onların bu isimle isimlendirilme sebebi. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının bulunmuş olduğu yol üzerinde olanlardır. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı sarılanlardır. Onlar sahabiler, tabi'in ve onlara uyan hidayet imamlarıdır. Onlar her zaman ve her yerde ittiba üzere dost doğru olanlar ve bid'at ihdasından uzak duranlardır. Ve onlar kıyamete kadar vardırlar ve yardım olunurlar. Onların ehl-i sünnet ve cemaat ismiyle isimlendirilme sebebi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine bağlılıkları sözde, amelde ve itikatta zahiren ve batinen sünnete sarılmanın gerekliliği üzerine icmaları sebebiyle bu isimle isimlendirilmişlerdir. 4. Ehl-i sünnet ve cemaatin diğer isimleri. Ehl-i sünnet ve cemaatin kendisiyle tanınmış olduğu başka isimleri de vardır. Bazıları şunlardır. A. Ehl-i sünnet vel cemaat. B. Ehl-i sünnet. C. Ehl-i cemaat. D. El cema'a yani cemaat. E. Selefi salih. F. Ehli eser yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen sünnetin ehli. G. Ehli hadis çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini rivayeten ve dirayeten alan ve onun yoluna zahiren ve batinen uyanlar onlardır. He, fırkayı naciye. Çünkü onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmeleri sebebiyle bu dünyada şerlerden, bid'atlerden ve sapıklıklardan, ahirette ise cehennem azabından kurtulurlar. I. Taife-i Mansura. Allah Subhanehu ve Teala tarafından yardım edilen taife. J. Ehli ittiba. Kitaba, sünnete ve selefi salihin eserlerine uyup ittiba etmeleri sebebiyle. Evet. Yani bunların her biri ne? Ehl-i sünnetin aynı zamanda diğer isimleri. Bu isimleri biz birbirinden ayırmıyoruz ama en meşhuru ne? Evet, ehl-i sünnet vel cemaat, ki selefi salihteki selef de ne? Meşhur isimlerden bir tanesi. Bunu diğerinin alternatifi olarak kullanmak ya da diğerinin rakibi görmek çok büyük yanlış. Bunlar birbirinin rakibi değil. Bunlar nedir? Aynen mümin müslim gibi. Müslüman, mümin gibi ne? Aynı şeyi ifade eden nelerdir? Kelimelerdir. Yani bunları birbirinden böyle ne yapmak, ayırmak, bir tarafa çekmek bu yanlıştır. Bunu yapan yanlış yapıyor. Yani ama bizden ama gayrımızdan çok da önemli değil. Yani işte selefi ehli sünnetin dışına atanlar gayrımız. Başka ehli sünneti de selefin dışına atanlar bizden olanlar onlar da. Dikkat edelim bu tabirlere. Yani bunlar önemli tabirlerdir. Yani ne demek selefi ehli sünnetin dışına atanlar gayrımız. Selefi ehl-i sünnetin dışına atanlar gayrımız. Bizden olanlar da ehl-i sünneti selefin dışına atıyor. Bu da yanlış. Neden efendim? İşte maturidiler, eşariler ne yapıyorlar? Biz de ehl-i sünnetiz diyorlar. Ulan biz onlarla aynı ismi taşıyamayız. Lanet olsun bir isme, istemiyoruz. Biz selefi kalalım. Böyle bir şey olabilir mi? Eşariler, maturidiler Müslümanız diyor. O zaman Müslümanlığımızla mı reddedelim yani? Eşariler, maturidiler müminiz diyorlar. Yani müminliğimiz de evet. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu sılah kavgası. Bu anlamsız bir yarış. Yani hani atalarımızın dediği gibi sidik yarışı haşa. Yani böyle şeye gerek yok. Bunlar yanlış şeyler. Bunlar birbirinin alternatifi muadili değiller. Bunlar birbirini tamamlayan, birbirine denk. Ne? Farklı zamanlarda, farklı mekanlarda bir tanesi diğerinin daha ne? Önüne geçmiş. Daha ne olmuş? Zahir olmuş. Daha ne yapmış? Ortaya çıkmış. isimlerdir. Yoksa hepsi aynı şeyi ne yapar? İfade eder. İnşallah önümüzdeki ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önümüzdeki ders yok. Bir daha söyleyeyim. Ondan sonraki hafta inşallah. Muhakkak kitabınızı getirin. Subhaneke Allahümme bihamdike eşhedü en la ilahe illallah. Estağfurullah.